do 11:15 rozważanie i potem od za 15:12 dalej aż do 13:00 dalszy ciąg. Od 13 do 15 jest przerwa obiadowa. Przy okazji ogłoszenie, dyrektor ośrodka proponuje dzieciom jazdę konną i to by miało być w przerwie obiadowej. Rodzice, którzy by chcieli, to będzie ogłoszenie w korytarzu, trzeba będzie tam się zgłosić. Czytamy Słowo Boże z listu do Filemona, od 8 wiersza do 20. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez Twojego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się Tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pozwólcie, że powiem jeszcze parę myśli do 5, 6 i 7 wiersza, które myślę, że jeszcze nie zostały poruszone. Jeśli apostoł Paweł pisał do Filemona, że słyszał o jego miłości i o tej wierze, to pokazuje to, że byli wierzący, którzy mu o tym opowiedzieli. My też nieraz mówimy o wierzących. Pytanie jest, co mówimy o wierzących? Możemy powiedzieć, ten brat regularnie przychodzi na zgromadzenie, udziela się. Ta siostra stara się o swoje dzieci, żeby je wychować dobrze. Możemy też mówić negatywne rzeczy. Oczywiście, że trzeba też nieraz omówić sprawy smutne, ale z reguły dobrze jest budować siebie też tym, co widzimy dobrego u brata i siostry. Filemon miał dwie cechy. Wczoraj na koniec słyszeliśmy o tej wierze i jej miłości. Wiara kierowana w górę do Boga, więc jego relacja z Bogiem była dobra. A następnie czytamy o miłości do wszystkich świętych. Jego relacja z wierzącymi była dobra. I z wszystkimi świętymi. Nie tylko z paroma, którym mu się podobały, z którymi miał wspólne poglądy, wspólne przekonania, tylko do wszystkich świętych. Myślę, że te słowa też bardzo przemawiają do nas. Czy naprawdę mamy miłość do wszystkich świętych, tylko do jakichś pewnych przyjaciół wśród świętych? To jest nie to samo. 6 wiersz jest w niemieckim troszeczkę inaczej oddany. Nie znam oczywiście tekstu oryginalnego i nie ośmielę się powiedzieć, że to jest jedyne wytłumaczenie. Osobiście według wersji niemieckiej 6 wiersz lepiej rozumiem, ponieważ chciałbym wam przeczytać, jak jest niemiecki napisane. Jest mowa o tej miłości do wszystkich świętych i potem jest napisane taką, która się okazuje w społeczności twojej wiary i w tej społeczności jest skuteczna przez uznanie wszystkiego dobrego, który jest w nas, w Chrystusie Jezusie. Ten wiersz rozumiem tak, że Filemon miał miłość taką do wszystkich świętych, że cokolwiek dobrego widział u wierzącego, to on to uznawał, że to było w Chrystusie, znaczy w ich, dla Chrystusa Jezusa dokonane. W sumie to jest, też pasuje do tego całego fragmentu, że Paweł cieszy się z miłości i z wiary, którą widział w Filemonie, czy o której się dowiedział przez innych. I nie był ani zazdrosny, że Filemon być może miał większą miłość, tylko się z tego cieszył. I to tak się cieszył, że czytamy w 7 wierszu, nie tylko uznał tą rzecz, ale się cieszył. Czytamy w 7 wierszu, miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości twojej. Wielką radość i wielką pociechę. Kochani, jakże to nas buduje, że gdy słyszymy, że jest brat, jest siostra, jest młodzieniec, czy panna, czy dziecko, które w swoim zakresie, którym się znajdują, spełniają wolę Pana, którzy Mu chętnie służą, którzy Go miłują, którzy miłują świętych. Czyż nas to nie pociesza? Jest tyle rzeczy smutnych na tym świecie. Tak wiele. Wokół nas wszędzie, gdzie jesteśmy, w miejscu pracy, w sąsiedztwie, w szkole, wiele nas rzeczy zasmuca. My sami siebie zasmucamy nieraz. Ale gdy nasz wzrok będzie tylko skierowany w dół, to my taki sam humor otrzymamy. I dlatego chciejmy też, kochani, doznawać to, co dobre Pan wywołuje w bracie, w siostrze, w starszych i w młodszych. I Paweł dodaje, ta miłość, którą ty miałeś, doprowadziła do tego, że święci przez ciebie, bracie, zostały pokrzepieni. I naprawdę tak jest. Być może narzekasz, może narzekam na stan wierzących. To zmień go. To ty się zmień jako pierwszy. Ja się zmienię. My nieraz może narzekamy w rodzinie, że ktoś w naszej rodzinie ma zły humor. Czemu my sami nie wprowadzimy dobry humor? My lubimy zawsze znaleźć błąd u kogoś innego, czy źródło jakiegoś problemu. Zacznijmy sami, kochani. I ja mówię to tak samo do siebie, ponieważ nie widzę tutaj siebie jako lepszego. Chcemy my sami być tym aktywnym, który wprowadzi miłość, który wprowadzi cierpliwość, który wprowadzi dobroć, zrozumienie, ale też oczywiście i Boże myśli. Chciejmy samymi być tymi, którzy zachęcą i pocieszą serca innych. To słowo serce i ta miłość, już mówiliśmy o tej kluczowej miłości, ale i również i serce, słowo serce występuje tutaj 3 razy, 7 wiersz, 12 wiersz i jeszcze 20 wiersz. To jest cały, w sumie można powiedzieć, tenor, melodia tego listu, że jest mowa naprawdę o sercach i o tej miłości. To jest ważne, żebyśmy w ten sposób sobie nawzajem pomagali. Teraz tak naprawdę od 8 wiersza Paweł przechodzi do przedstawienia prośby, która mu leżała na sercu. Mianowicie jego życzeniem było, aby tą sprawę z Onezymem uregulować, położyć ją temu Filemonowi na serce. I ponieważ to zamierzał, ponieważ to był celem tego listu, żeby poprosić tego Filemona, aby przyjął Onezyma, z tego powodu napisał te 4 poprzednie wiersze, od 4 do 7. Taki był cel tych wierszy. On chciał przedstawić mu, albo inaczej chciał pozyskać słowami w zależności od Pana wypowiedzianymi serce Filemona. Żeby ten Filemon, można powiedzieć, zmiękł w dobrym znaczeniu. On nie chciał go zmanipulować albo mu po prostu go mu posłodzić, tak jak my nieraz mówimy, tylko on chciał mu w prawdziwej szczerości, w zależności od Pana, przedstawić to, co naprawdę Bóg w jego sercu zadziałał. I ciekawe jest też to, że Paweł mówi tutaj w 4 wierszu, że on dziękował Bogu. On tutaj nie mówi: ja dziękuję Tobie, że Ty to i to i to zrobiłeś, że taki i taki jesteś, tylko on Bogu dziękował. To jest jedna taka rzecz na marginesie, która jest dobrze o niej pamiętać, żebyśmy byli oszczędniejsi w chwaleniu się wzajemnie w tym, co Bóg w nas działa, bo to jest Bóg, który w nas działa, nie my. Oczywiście możemy też przyjąć dziękczynienia z ust naszych współwierzących i nie musimy sztywnieć, jakby nas piorun z nieba trafił, jak ktoś nam za coś podziękuje. Natomiast powinniśmy mieć to na uwadze, że Paweł dziękował Bogu. Jeszcze też jedna krótka myśl odnośnie 7 wiersza. Te słowa, które Paweł tutaj odnośnie do Filemona zwraca odnośnie jego samego, pokazują, że wszystko to, co Bóg w sercu i życiu Filemona działał, spowodowało, że współwierzący wokół niego byli pocieszeni. Jest napisane w 7 wierszu: ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracia, zostały pokrzepione. To znaczy doznały świeżości pewnej, odświeżenia pewnego. Po prostu w trudności życia wierzę przez Twoje postępowanie doznali pokrzepienia. I jeśli to będzie więcej naszym też zamiarem i celem w służbie, aby wszyscy, którzy nas słuchają, widzą, byli pokrzepieni, to pewnie też inaczej wyglądać będzie nasza służba. I teraz, tak jak mówiliśmy, od 8 wiersza tak naprawdę Paweł przechodzi dopiero do wyrażania konkretnej prośby. To, co mu leżało na sercu. Żeby Filemon przyjął tego Onezyma, który uciekł, który był dla niego niepożyteczny, a teraz stał się mu pożyteczny. I dlaczego Paweł akurat w tym liście postępuje tak, jak postępuje? Dlaczego Paweł nie rozkazuje, tak jak w innych listach? Przecież wiemy, że w innych listach Paweł rozkazywał i używał swój autorytet, a tutaj nie. Już samo to pokazuje nam, że sytuacje w życiu wiary i w zgromadzeniu są bardzo różne. Są sprawy, gdzie należy użyć autorytet. Są sprawy, gdzie należy postąpić bardzo powściągliwie. Są rzeczy oficjalne, które należy załatwić przed wszystkimi, ale są rzeczy, tak jak tu widzieliśmy, prywatne, osobiste, które należy załatwić innym sposobem. Ale to jest bardzo ważne, żebyśmy zawsze to mieli na uwadze, że istnieje to i to, bo my często popadamy w skrajność, że jeden mówi: musimy wszystko załatwiać w taki sposób, jak tutaj wobec Filemona. Ktoś inny mówi: wszystko trzeba zrobić, uderzając pięścią w stół. Natomiast Słowo Boże pokazuje nam, że istnieją różne okoliczności, różne sytuacje i w zależności od Pana musimy odpowiednio do sytuacji postąpić. Dlatego tutaj Filemon Paweł postąpił powściągliwie, ponieważ to była osobista sprawa Filemona. To był jego niewolnik, jego sługa i Filemon miał prawo zrobić, co on uważał za słuszne. Paweł nie miał autorytetu w tym momencie, żeby mu nakazać odgórnie: tak należy postąpić z Twoim domem. Ja nie mogę kazać Tobie, jaki Ty musisz wybrać wybór zawodowy, albo jak powinieneś postępować, prowadząc swoją firmę, bo to jest Twoja osobista sprawa. Natomiast w zgromadzeniu wygląda to inaczej. Ale to jest ważne, żeby to rozróżniać, bo my nieraz właśnie używamy autorytet apostolski w cudzysłowie tam, gdzie powinniśmy być powściągliwi, a jesteśmy powściągliwi tam, gdzie należy używać autorytetu Słowa Bożego, bo chodzi o sprawy zgromadzeniowe, naukowe i tak dalej. I teraz Paweł, tak jak kolejny raz mówiliśmy, prosi tego Filemona bardzo ostrożnie, krok po kroku, żeby zrozumiał, że jemu chodzi tak naprawdę o to, żeby on wybaczył całkowicie temu Filemonowi, temu Onezymowi i przyjął go. W Starym Testamencie czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, Bóg nakazał, 5 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 16 i 17 wiersz. Niewolnika, który od swojego pana schronił się u ciebie, nie wydasz jego panu. Niech zamieszka u ciebie wśród twoich miejscowości, którą wybrał w jednym z twoich miast, gdzie mu będzie najlepiej. Nie będziesz go gnębił. W Starym Testamencie Bóg co do takich sytuacji miał klarowne drogowskazy. Jeśli był niewolnik, który uciekł albo doznał niesprawiedliwości, albo było mu źle, to należało go przyjąć do tego, do którego ten niewolnik uciekł. A teraz widzimy, że Paweł napisał ten list i odsyła Onezyma z powrotem do swojego pana. Nie zachowuje go u siebie i nie chroni go. To nam pokazuje, że w Nowym Testamencie, w naszym czasie, w czasie łaski, gdzie otrzymaliśmy Ducha Bożego i moc działania Ducha Bożego, Bóg od nas wymaga więcej. Nie wymaga od nas. To, co było napisane w Starym Testamencie, było wymaganiem skierowanym właśnie do ludzi nieodrodzonych w tym znaczeniu. Do ludzi podlegających pod zakon, którzy nie byli w stanie więcej uczynić. A teraz w naszym czasie, gdzie mamy Ducha Bożego, Bóg oczekuje od nas więcej. Mianowicie ten Onezym, który to wszystko uczynił tak naprawdę, który był winowajcą całej tej sytuacji, który sporządził krzywdę Filemonowi, który pewnie jeszcze coś ukradł, uciekł i tak dalej, to on przez nawrócenie się dopiero teraz odczuł, jaką szkodę wyrządził. On dopiero teraz naprawdę zrozumiał, że to, co uczynił, to przyniosło wielki smutek swojemu panu. I dlatego sprawy nie załatwia się tym, że się ucieka, tylko trzeba wrócić dokładnie w ten moment, w którym się wyrządziło szkodę i całkowicie ją naprawić. To jest jedna rzecz, którą w ogóle Słowo Boże nam bardzo też serdecznie kładzie na serce, że trudności, jakiekolwiek by nie były, nie rozwiązuje się uciekaniem, schowaniem się przed tą trudnością, tylko przed stawieniem się jej i załatwienie jej. I to właśnie Paweł teraz w pierwszej kolejności załatwia. On nie zachowuje tego Onezyma dla siebie, tylko kładzie jemu na serce: Onezym, ty musisz iść, ty musisz załatwić tą sprawę. I odsyła go. I teraz pisze: dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę. I dlatego, ponieważ to była sprawa tak naprawdę osobista Filemona, to on teraz nie każe, tylko prosi. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Tutaj jest napisane: jednak dla miłości raczej proszę. Tu nie jest napisane, że bo miłuję ciebie, albo ty miłujesz mnie, albo miłujemy się wzajemnie, tylko dla samej miłości. Ze względu na fakt, że Bóg dał nam swoją miłość i według jej charakteru możemy służyć, to ze względu na nią Paweł prosi. Widzimy, jak on teraz krok po kroku kruszy, można powiedzieć, serce Filemona, chociaż on nie wiedział, czy serce Filemona było twarde w tym znaczeniu wobec Onezyma, ale spodziewając się, że w nas jest stara natura, która może tak zareagować, może się rozgoryczyć, dobrze to znamy, podchodzi w jak najostrożniejszy, jak najbardziej przez Pana prowadzony sposób, żeby krok po kroku skruszyć serce, ewentualnie skruszyć serce Filemona i pozyskać go w tej sprawie. nie jestem zwolennikiem cofania się tutaj, ale myślę, że to słówko w 8 wierszu dlatego odnosi się właśnie do tych poprzednich wierszy. I też nie chciałbym negować, czy jakoś podważać tego, co Damian powiedział, natomiast myślę, że nasze tłumaczenie 6 wiersza daje też nam wgląd właśnie w to, jakie dobrodziejstwa mamy w Chrystusie. I kiedy pomyślimy o tym, co Chrystus nam uczynił, to Janek właśnie wczoraj wspominał też, że jest to jak gdyby sedno tego listu i myślę, że Paweł właśnie w tym wierszu pokazał Filemonowi i nam wszystkim, jakie jest sedno naszego postępowania, jakie jest sedno naszego życia, naszej wiary, aby to pogłębiło poznanie wszystkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. I gdybyśmy się teraz zapytali wszyscy siebie, jakie to dobrodziejstwa mamy w Chrystusie? Co Chrystus nam zapewnił? Pewnie wszyscy wiemy i pamiętamy o tym, ale myślę, że na takich spotkaniach dobrze jest sobie to przypomnieć. I pomyślmy tylko o tym, o czym często mówimy, o tym, czym jest zbawienie. Przez Chrystusa mamy zbawienie. Jesteśmy pojednani z Bogiem. Bóg mówi, że naszych grzechów, nieprawości nie wspomni więcej. Nasza przeszłość została całkowicie załatwiona, rozwiązana, nie musimy się o nią martwić. Ale kiedy pomyślimy o naszej teraźniejszości, czy Chrystus nie jest tym, który nas prowadzi? I mimo, że przechodzimy przez różne doświadczenia, to możemy być tego pewni, że Chrystus jest z nami. On nam zapewnia swoją obecność, swoją siłę, swoją mądrość. I tak samo jak jeśli popatrzymy na naszą przyszłość, to wiemy, że z Nim mamy wszystko. On nam zapewnił, On siedzi po prawicy Boga i czeka tam na ten moment, kiedy będzie mógł przyjść i zabrać nas wszystkich do siebie. I to wszystko, w skrócie tak mówiąc, że to są te dobrodziejstwa, które mamy w Chrystusie, dzięki Niemu, powoduje, że nasze życie zupełnie inaczej wygląda. Nasze życie odzyskuje, trzyma właściwą perspektywę, bo kiedy na to patrzymy, to czymże jest nasze życie? Czymże jest to, że chcemy nasze własne ego postawić na pierwszym miejscu? To jest zupełnie nie na miejscu. I myślę, że tak samo było w przypadku Filemona, bo kiedy to małe słówko w tym 8 wierszu mówi dlatego, to kiedy pomyślimy o tych dobrodziejstwach, kiedy widzisz, co Chrystus dla ciebie zrobił, co ci zapewnił, to dlatego nasze życie ma być całkowicie Jemu podporządkowane. To dlatego właśnie chcemy się Mu podobać i dla Niego żyć. W 7 wierszu, kiedy czytaliśmy, że mieli pociechę z miłości Twojej, to tak myślałem, w jaki sposób oni mieli pociechę z tej miłości. Czy tylko przez to, że być może Filemon dużo mówił o tej miłości. Słowo też może pocieszyć, na pewno. Ale wydaje mi się, że w Filemonie ta miłość była w praktyczny sposób, w jakiś sposób okazywana. I w jakiś sposób właśnie ci wszyscy, którzy go otaczali, mogli widzieć, że rzeczywiście ta miłość w nim jest. I myślę, że to znowu jest wskazówka na to, co też często wspominamy, że mowa o miłości jest dobra, ale jeśli to nie jest połączone z tym, że w praktyczny sposób wyrażamy tą miłość, to to jest trochę puste. To jest niepełne. I dlatego ten fragment, który, tak jak już Mateusz mówił, właśnie poprzedza to, te konkretne teraz zadanie, czy coś, z czym się zwraca Paweł do Filemona, właśnie pokazuje, w jakim nastawieniu powinien być. W jaki sposób właśnie ta miłość, która pocieszyła innych, ma się i w tej konkretnej sprawie jakoś wyrazić w taki sposób, żeby to było widziane dla wszystkich. I później, jak nie czytaliśmy tego fragmentu, nie chcę też wyprzedzać, ale on mówi, że jestem pewny Twojego posłuszeństwa, bo skoro w Tobie jest miłość, skoro Ty wiesz to wszystko, co Chrystus dla Ciebie uczynił, to na pewno postąpisz i w tej sprawie właściwie. A mimo to, tak jak żeśmy też słyszeli, Paweł próbuje w sposób taki właśnie niezwykle delikatny, to jest takie szczególne właśnie miejsce, czy szczególny list w Słowie Bożym, który pokazuje nam, w jaki delikatny, w jaki wyrozumiały sposób Paweł się zwraca, aby właśnie pozyskać serce, żeby ten uczynek, tak jak żeśmy czytali, nie był wymuszony, ale był z dobrej woli. I to jest właśnie zachowanie, do którego powinniśmy wszyscy dążyć, ucząc nasze dzieci, ucząc sami siebie, ucząc naszą młodzież, aby te uczynki, to wszystko, co oni wypełniali, nie wypływało z tego, że my im to każemy, ale wypływało z tego, że są przekonani do tego, że tak powinni postępować. Są przekonani do tego, że właśnie ich życie powinno podobać się Chrystusowi, dlatego że Chrystus uczynił dla nas tak wiele dobrodziejstw. odnosząc się do tych skarbów, które mamy w Chrystusie, największym z nich jest faktycznie zbawienie i ono tutaj pasuje bardzo mocno do treści całego listu. To później jest wykorzystywane przez Pawła, a chodzi mianowicie o zasadę, że Chrystus nas zastąpił. On jest zastępcą. I skoro Chrystus zastąpił nas, biorąc na siebie wszystkie nasze upadki, a nam została przypisana Jego sprawiedliwość, to tutaj właśnie widzimy później wykorzystanie tej zasady. Tą zasadę nawet nazywa się zasadą podwójnego przypisania, czyli grzesznikowi przypisano sprawiedliwość Chrystusa, a Chrystusowi przypisano grzeszność zbawionego grzesznika. I tak samo tutaj jest analogia, którą zobaczymy, że Paweł prosi, aby winy Onezyma przypisać Pawłowi, a Onezyma przyjąć jak brata. Można by powiedzieć, że w pewnym sensie każdy z nas, kto znalazł zbawienie z łaski, jest Onezymem, a list do Filemona zawiera w pewnym sensie takie powtórzenie myśli z przypowieści o synu marnotrawnym. W tym 7 wierszu mamy jeszcze jedno takie słowo, bracie. Ono jest bez żadnego przymiotnika i może też dlatego możemy głębiej widzieć w tym, co znaczy to słowo. Paweł na pewno też nie zapomniał tego, kiedy pierwszy raz to słowo w stosunku do niego było wyrażone, co czytamy w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział. Siedemnasty wiersz. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał. Tam jeszcze jest właśnie to imię Saul, ale to jest właśnie ta głębia tego imienia, tego tytułu, można powiedzieć. I dlatego też Paweł w ten sposób również zwraca się do Filemona, że wie, że ten brat to jest ktoś taki, kto właśnie ma tą wspólną drogę, wspólne myśli. I jeśli w 8 wierszu mówi, że mógłby śmiało nakazać, to nikt inny też jak Paweł nie wiedział tego lepiej, że jeśli na pierwszym miejscu jest zakon, jest jakiś nakaz, to na ostatnim miejscu jest wtedy miłość. A Paweł dobrze to poznał przez to, w jaki sposób chodził z Panem i co on doświadczał, że również mógł napisać do Koryntian w 2 liście, 9 rozdział. Siódmy wiersz, końcówka tego wiersza, 2 list do Koryntian, 9 rozdział, 7 wiersz. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusem, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Może króciutko tylko, bracia i siostry, bo tak widzę, wracamy i tak myślami do tych wierszy od 1 do 7. Pozwólcie jeszcze tylko krótko na takie ujęcie może całościowe, z pewnymi może szczegółami, ale są wśród nas też osoby, które wczoraj nie były, być może też nie są do końca jakby w temacie. Mamy list do Filemona, jak bracia przeczytali już tutaj, w którym stoi przed nami sytuacja powrotu tego zbiegłego sługi Filemona, czyli Onezyma, który uciekł od Filemona i teraz ma wrócić. I okoliczności tego powrotu Onezyma zajmują serce apostoła Pawła, aby przemówić właśnie do Filemona i przygotować grunt dla tego spotkania, dla przyjęcia Onezyma w łasce. Aby rzeczywiście wywieść to dobro, to co w nowo zrodzonym człowieku jest przez nową naturę i Ducha Świętego, by dać owoc tego, rzeczywiście w stosunku do tego Onezyma, który zgrzeszył, w sensie, że był nieposłuszny, skrzywdził swojego pana Filemona, okradł, uciekł i teraz po prostu na skutek nawrócenia poprzez apostoła Pawła, którego spotkał w więzieniu, wraca. Umiłowani, te 7 wierszy, przynajmniej ja to tak widzę, jest po prostu tym przygotowaniem atmosfery. Porównuję to osobiście z tą sceną nad Morzem Tyberiackim, kiedy uczniowie zostają posadzeni przy ognisku, które gotuje Pan. Kiedy kładzie rybę i chleb, kiedy czyni tą atmosferę, aby rozgrzać ich serca. Oczywiście okoliczności były inne, było to odrestaurowanie Piotra, ale zauważmy, żeby przygotować serce na przyjęcie tej prośby, którą apostoł dopiero od 8 wiersza właściwie w szczegółach przedstawi, to szykuje przez działanie ducha właśnie Filemona na to przesłanie, które teraz chce mu dalej przedstawić. I zauważmy, już samo to, że pisze Paweł, Paweł znaczy mały, to uniżenie, chociaż tak się przedstawia w każdym liście, ale jednak musimy to widzieć świadomy swojej nicości, pisze w okolicznościach więzienia. Zauważmy, pisze do umiłowanego Filemona, ale w tyle możemy widzieć, tym umiłowanym jest tak samo ten Onezym, o którym zaraz ci powiem. Pisze do współpracownika, o którym też możemy powiedzieć, że Onezym nim staje się, ponieważ później będziemy czytać, że jest potrzebny Pawłowi. Chciał go zatrzymać przy sobie. Zauważmy o miłości, jak pisze Paweł w dalszych wierszach, ale po kolei, również Apia wspominaliśmy wczoraj. Również żona jest dana jako pomoc dla męża. Ona miała uczestniczyć w tej duchowej decyzji teraz. Była tak samo odpowiedzialna w ocenie tej sytuacji. I widzimy zgromadzenie jako stojące na końcu, w sensie tej wymiany osób, po drodze jeszcze archi, że właśnie gdyby odpowiedzialność zgromadzenia była tutaj na pierwszym miejscu, byłoby wymienione na pierwszym, jak na przykład do zborowi Bożemu, który jest w Koryncie przykładowo. Ale tu stoi ono na ostatnim miejscu. Chociaż jest tak samo, bierze współudział w tym, co się dzieje, ponieważ wierzący Filemon nie jest wyłączony w sensie swojego postępowania, żeby nie podlegał jakby zgromadzeniu i w tej łączności Ducha Świętego. Właśnie nie jest wyizolowany, nie jest jakoś na boku, ale jest w tej społeczności świętych. Dlatego jest to tak ważne, że w tle stoi zgromadzenie tak samo. Zobaczmy trzeci wiersz. Nie pisze o miłosierdziu, jak pisze do choćby Tymoteusza w obydwu listach. Łaska, miłosierdzie i pokój. Ponieważ tu jest łaski, nie potrzebował przecież Filemon, żeby zaczerpnąć z tego źródła Bożego i swoje usposobienie nastawić przychylnie do Onezyma, czyż nie potrzebował pokoju, umiłowani, na skutek tego, co może wycierpiał, stracił przez zachowanie Onezyma, jego postępowanie. Widzimy, słysząc o miłości Twojej w 5 wierszu i o wierze, jaką pokładasz, tu wczoraj brat Manuel to nam tutaj ładnie pokazał, zauważmy, że najpierw jest wiara i miłość zazwyczaj w listach. Weźmy list do Kolosan czy szereg innych. Ale tu jest miłość na pierwszym miejscu, właśnie żeby wskazać Filemonowi na miłość, którą winien okazać teraz Onezymowi, temu słudze, który do niego powraca. Zauważmy do wszystkich świętych. W tle możemy widzieć również do tego Onezyma, którego ci teraz posyłam, drogi Filemonie. On też jest teraz świętym. I też miłość okaż jemu, jak masz do wszystkich świętych. I 7 wiersz. po szóstym jeszcze była wiara, to już było dużo przez braci powiedziane, ale ta wspólnota wiary to jest to dobro wiary, umiłowanie. Wiara jest jakby zdeponowana w Chrystusie, od Niego wszystko się wywodzi. To z Niego wszystko wypływa, to abyśmy pogłębiali to poznanie dobra, które z Chrystusa płynie i możemy wywieźć je po prostu z nas. To jest ten apel właśnie, który apostoł kieruje do Filemona. I to słowo jeszcze mi tu chodziło w siódmym tylko wierszu, pozwólcie. Miałem wielką radość i pociechę z miłości, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Zauważmy znowu, że serca świętych zostały pokrzepione. W tym sensie to słowo znaczy uspokojone. To jest dokładnie to słowo, co Pan Jezus mówi: chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, czyli spokój. Czyli to wyciszenie, jak Pan Jezus mówi do uczniów: idźcie na bok i odpocznijcie nieco, spocznijcie. Marka 6 to jest po tej służbie, kiedy przybyli do Niego. To jest to uspokojenie, które teraz było potrzebne w obliczu tej nerwowej może sytuacji, którą mógł odczuwać Filemon ze względu na to, co się stało. Ale te wiersze miały wprowadzić właśnie Filemona w ten stan wyciszenia i okazania, przygotowania jego na okazanie miłości wobec Onezyma. Aby rzeczywiście wywieźć łaskę, wywieźć zwycięstwo łaski w obliczu tego, co wcześniej się stało. Ale teraz wraca Onezym i w prośbie apostoła Pawła widzimy to w kolejnych wierszach. Jedną pieśń, zwrotkę zaśpiewamy tylko. Czwarta zwrotka. Boże, co Tobie za gan damy, jaką ofiarą cieszysz się. Przerwa do za 15. 12. Teraz. A do 15 po. Nie dojdziesz się z tym krakowskim targiem. Dojechałeś to? No, to jakoś jest spokojnie.